Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavaidül Akaid dersinde Rabbimizin Tebareke ve Teala tedbir, irade sıfatı hakkındaki dersin sonunda birkaç mesele anlatacaktım. Geçen ders vakit yetişmedi. Şimdi de sem'u ve basar, işitme ve görme sıfatlarıyla ilgili konuya geliyor. İnşallah bugün onu da bitiririz. En son ibare olarak buyurmuştu ki İmam Gazali Rahimullah debberal umur, Allah-u Teala bütün işleri tedbir etti. Tedbir, yani Türkçedeki tedbir almak anlamına gelmiyor tabii. Tedbir Arapça kelimedir. Aslen yönetmek demektir. La bi tertib efkar, fikirler tertip ederek değil, düşünerek, taşınarak değil, haşa. Ve terabbusu zaman, zaman bekleyerek değil. Mesela bir şey yapmak murad ediyor. Fakat o kün buyurmasının, ol, var ol buyurmasının dışında böyle bir zaman geçmesi, efendim, vakit alması söz konusu değil. Bunu zaten geçen dersin sonunda dinlerseniz detaylı anlattım. Çünkü bunlar mahlukata yakışır. Çünkü mahlukat, yani biz yaratılmışlar, muhtaç varlıklarız. Her şeyimiz ihtiyaçtan naşidir ve ihtiyaçlarla doludur. Her yaptığımız işte ve yönetimde ve istediğimiz işin meydana gelmesine başımıza gelenler ortadadır. Düşün, taşın, biraz da kaşın. Ondan sonra zaman bekle, zemin bekle, ortam, vasat müsait değil falan falan falan. Ondan sonra birçok isteğimizde bütün sebepler bile meydana geldiği halde yine efendim hasıl olmamakta. Onun için Mevla Teala'da bunlar söz konusu değil. Felicel geçte bundan dolayı bu ibareden sebep tekrar aldım. Çünkü burasını şerh edemedim, edememiştim. Felicel geçte bundan sebeptir ki la yeşgaluhu, la yeşgalu, meşgul etmez. Şegale yeşgalü'den okumak fasih lisandır diyor Şahab Kafacı, Ali'l-Kari, öyle diyorlar. Eşgale yeşgalü'den olsa redidir diyorlar. Yani fesahati düşük olur. Onun için la yeşgalü, meşgul etmez. Kimi hu, Allah-u Teala. Ne? Şe'nün, hiçbir iş. Şan, iş yani manasına. Neden? An şanın, diğer bir işten meşgul etmez. Şimdi ne buyuruyor? Allah-u Teala'nın işleri yönetmesi, oldurması, yaratması, var etmesi düşünce tertiplerine, fikir tertiplerine ve zaman beklemelerine muhtaç değildir. Haşa ve kella. Bütün emirleri tenfizidir. Tenfiz demek icra demek. İcra yani murat ettiği anda oldurur. Bitti. Ezelden neyi ne zaman murad edeceğini murad etmiştir, irade-i külliye. Bir de vakti gelende onun var olması için özel irade tealluku, kudret tealluku yaptığı zaman bunlar tenfizi. Ne demek tenfizi? Kün feyekün. Ol buyurdu mu hemen oluverir. O ol buyurması da biliyorsunuz harften sesten münezzedir. Kaf harfi, nun harfin telaffuz da burada söz konusu değildir. Bir kafın onu söyleyecek kadar vakit dahi geçmez. Ne buyuruyor? Nahl suresinin ayet-i kerimesinde ve ma amru saat illa kelemhil basari ehu akrab. Kıyamet kopma işi hiç vakit almayacak buyuruyor. Halbuki düşünsene, sen burada bir hasarlı binayı yıkmaya çalışıyorsun. 4 katlı, 5 katlı, piramidin 6 katlı, 7 katlı, etrafına ne kadar önlem alman lazım? Onun üstüne devrilmesin, buna şöyle olmasın, böyle olmasın. Kaç tane işçi lazım, efendim kepçe lazım, bilmem dozel lazım, yıkma aletleri. Ne kadar da zaman alıyor. Bu kadar gökler, 7 kat gökler, 7 kat yerler, bu kadar dağlar. Sen Uludağ'ı parçalamak için, ortadan kaldırmak için ne kadar mesai lazım? Devlet bütçesi yetmez. Bir Uludağ yani. Türkiye'de dünya kadar dağ var. Bırak dünyadaki dağları. Türkiye'deki dağları bile Yıkmanın için şurada Kayış Dağı var. İşte Kayış Dağı'nı bütün belediyeler toplansa ne zamana düzenleyebilirler? Ne kadar vakit lazım değil mi? Ne kadar plan lazım, fikir lazım, proje lazım, cihaz, işte efendim dozer, kepçe. Şu Kayış Dağı dediğin Allah'ın diğer dağlarına göre tepe etmez yani. Ama bütün 30-40 belediye bir araya gelse baş edemez. Devlet bütün imkanlarıyla ne kadar zaman alır. Ama kıyamet, 7 kat gökler, 7 kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler, bütün bu alemlerin yıkılması, yakılması, yok olması, yok. Yok, toz, duman, toz. وَسَلْنُكَ عَلْ الْجِبَالِ فَكُلْ يَنْسِفَا رَبِّنْ اَسْفَا Rabbim dağları diyor, kökünden söküp atacak. فَدَرُوَكَ عَنْ صَفْصَفَا Dümdüz bırakacak. لَا تَرَافِيَ عِوَجَنْ وَلَا اَمْتَ Ne eğrilik, ne tümseklik. Hiçbir şey göremezsin. Ya bu kadar dünyadaki dağdan bir tane en ufak tümseklik bile görülmeyecek şekilde. Bu nasıl oluyor bir anda? Kıyametin kopma işi diyor. İlla kelemhül basar. Sizin gözünüzün işareti gibi. Yani şöyle yaptın ya. Göz kırptın. Göz kırpmak. Göz kırpmak ne kadar alır? Ehu akrab. Yahut da size nispetle yani. Tabi Allah'a nispetle ya öyle ya öyle olmaz da. Hatta demek yani. Hatta ondan da yakın. Göz kırpmak saniyeyi anlatmak için göz kırpma tabirini kullanıyoruz. Saniye, yani ne kadar bir zaman dilimidir saniye, salise falan. Göz kırpmak. Göz kırpmak gibidir buyuruyor. Onun için Mevla'nın işleri, tedbiri, yönetimi, oldurmak istediği şey hakkındaki efendim icraatı tenfizidir. Ne demek? Murad ettiği anda olur biter. Hiç öyle öncesi, sonrası, tertibi, hazırlığı, planı, projesi olmaz. Zaten ne buyuruyor? İnnemâ kavlünâ li şeyin idâ aradnâhu. Biz bir şeyin olmasını murad ettiğimiz vakitte o şeye hükmümüz, fermanımız, buyruğumuz ne olur? Ennekûle lehu. Bizim ona söylememiz. Kün, var ol. Feyekûn hemen o anda var olur. O var ol demek de işte Türkçe'de var ol kaç tane harf bak. Var'da 3 harf var. Ol'da 2 harf var. 5 harf. Arapçada kün 2 harf, kafla nun. Ama bunların hiçbiri de Allah hakkında söz konusu değil. Mevla bunları da harflen, sesle, saniye geçecek şekilde söylemiyor. Telaffuz yok burada. Murat var. Murat ettiği anda olmasın, istediği anda oldur. Onun için la eşgalu felizalike işte onun için la eşgalu Allahu Teala meşgul etmez. Şanun hiçbir iş anşanı diğer bir işten. Ne demek? Mesela biz ne diyordum onu? Birini dinlerken öbürü de konuşsa, ya ikiniz birden konuşmayın anlamıyorum. Hele üçü birden konuşursa hiç kimse anlamaz. Bazı hafız hocalarında böyle bir hassasiyet vardı. 4-5 hafızı birden dinler. Hepsinin de yanlışını söyler falan. Böyle hafız hocaları gördüm ben. Hafızlık yaptıran hocalarımızdan. Ama yani 3'tür, 4'tür misal. Yani 5, 6, 7, 8 dediğin zaman kimi duyacak? Biz zaten normalde şimdi biri bir şey derken tek adamın dediğini anlamıyoruz. Ne de ikincisi karışınca ne anlayacağız? Bir yere görürken öbürünü göremiyoruz. Şu tarafa bakarken bu tarafı göremiyoruz. Efendim önümüze bakarken ardımızı göremiyoruz. Arkamıza bakarsan önümüzü göremiyoruz. Bir laf konuşurken mesela 10 şey söylemek istiyorum. Birini söyleyeceğim, peşine öbürünü, peşine öbürünü, peşine öbürünü. Bir şey düşüneceğim, bir konuda akıl fikir yürüteceğim. Aynı anda 3'ünü 5'ini asla düşünemiyor. Bir konuya yöneliyorsun. Zaten orada başka bir konuya geçeceksen o da gidiyor, o da gidiyor. Hiç kafada bir şey kalmadı. Ondan sonra ya aklımda ne vardı şimdi? Bu sefer aklımda ne vardı diye düşün. Efendim ne düşünüyordum? Ne düşünüyordur düşündüğünü düşün. Düşündüğünde kayboluyor gidiyor yani. Onun için bir şeye yoğunlaşırsan ancak ona kafa yorarsan falan belki onu kotarırsın. Mevla Teala da böyle bir şeyi yönetmek, öbürünü yönetmekten ona engel olur mu? Birini duymak, öbürünü dinlemekten engel olur mu? Bir şeyi görmek, öbür şeyi görmesine mani olur mu? Aynı anda bütün alemlerde neler olup bittiğini biliyor. Neler olup bittiğini, neler konuşulduğunu işitiyor. Kalplerden neler geçti? Kalplerden yahu ben kendi kalbimden bir dakika evvel ne geçti onu unutuyorum biz. Başkasının kalbinden ne geçiyor hiç bilmiyorum. Düşün ki 8,5 milyar insan, bu kadar milyar cin, melek, her birinin aklına ne geliyor? Aklına ne geliyor? Ela yâlem men halak, yaratan bilmez mi? Aklına geleni de o yaratıyor, kalbine geleni de o yaratıyor, ağzına geleni de o yaratıyor. Onun için Mevla öyle tertibi efkar ile, terabbusu zaman ile, böyle vakit beklemelerle, süreçleri yönetmek için planlar yapmak ve fikirler tertip etmek, işte projeler düzenlemek, ön hazırlıklar falan, mukaddimeler falan, asla Mevla'da bunlar, Mevla hakkında Celle Celaluhu düşünülemez. Buyuruyor. Hiçbir şey diğerinden onu meşgul etmez. Ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerdekiler ondan istiyor. Yerlerdekiler ondan istiyor. Herkes ondan istiyor. Ya ateşler var, ateşler de ondan istiyor. Nereden istiyor ya? İşte adam Allah'a inanmıyor. Niçin? Neden isteyecek? Kardeşim, lisanı haliyle istiyor. Lisanul halen takum lisanul makal. Hal dili, kal dilinden, ağız dilinden daha çok konuşur. Neden? Aç kaldı mı? Mevla acıkana yemek gönderiyor. Susuyana su gönderiyor. Ağrısı olan ağrısını dindiriyor. Efendim, veyahut da bir yere ağrımayana ağrı gönderiyor. Birine musibet gönderiyor, birine ferah gönderiyor, birine bela gönderiyor, birinin belasını kaldırıyor. Her an ve zaman, ki Allah hakkında zaman, an, saniye, salise, cari değildir. Zaman mefhumu hiç yoktur ama bizlerle ilgili konuşuyorum an ve zaman itibarıyla. Mevla bir iştedir. Bir iştedir. Senin hakkında kaç işte, onun hakkında kaç işte, onun hakkında kaç işte. Sen bir nefes alıp verebilir misin onun yardım olmadan? Görebilir misin, işitebilir misin? Efendim, uyuyorum, görmeme, işitmeme lüzum yok. Ruhlar alemde rüyada görüyorsun neler, işitiyorsun neler. Orada kim gördürüyor, işittiriyor? Ruhunu kim gözdürüyor, dolaştırıyor? Ruhunu kim alıyor? Sonra geri uyanırken kim gönderiyor? Bunlar hepsi senin hakkındaki tasarrufat değil midir? Sırf sen bir kişisin. Bir kişi hakkında ne kadar şuunat-ı ilahiye var, yani Mevla'nın efali ilahiyesi ve fiilleri var. Senin hakkında, benim hakkımda, şu anda, şu saniyede ben konuşurken bende ne tasarruflar yapıyor da ben burada kalkıp sana bir laf konuşabiliyorum. Beyinle ağzın irtibatı kopsa ben ne düşünürüm, ağız ne söyler? Felç etse ne konuşabilirim? Kör etse ne görebilirim? Ondan sonra seni orada duyma kabiliyetini alsa şu anda son söylediğim kelimeyi, harfi, bilmem neyi, hangisini duyabilirsin? Hepsini kaçırırsın gidersin. Demek muttasıl senin hakkında icatta bulunuyor. Benim hakkımda icatta bulunuyor. Devamlı var ediyor. Devamlı yaratıyor. Ne yaratıyor? Görme kuvveti yaratıyor. İşitme kuvveti yaratıyor. Elini kaldırma kuvveti. Ayağını indirme kuvveti. Bütün yaptığın işlerdeki kuvveti o yaratıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardım olmadan kimse de ne efendim masiyetten dönüş var, ne ibadete kuvvet var, ne takat var, ne güç var. Kimse de bir şey yok. Sinek uçamaz. Sivrisinek kanadını sallayamaz. Efendim, her varlık ve her mahluk, katır trilyonlarca efendim böcekler var. Katır trilyonlarca böcekler var. Balıklar, her şey ondan istiyor. Ne istiyor? Karınca rızkını istiyor. Böcek rızkını istiyor. Balık rızkını istiyor. Hamsinin rızkıyla balinanın rızkı bir mi? O küçücük bir şey yese doyar, öbürü beni yese doymaz. Şimdi bunların hepsine münasip şey gönderiyor. Balinaya karıncanın rızkını gönderse, karıncaya filin rızkını gönderse, karınca onu hazmedemeden ölür, fil orada açlıktan ölür. Karıncanın rızkı kime yeter? File yeter mi? Şaşmayacaksın. Şimdi mesela bir yemek yiyoruz, vitamin alacağımız işte protein, bilmem ne, karbonhidrat vesaire. Yediğin yemekten göze lazım olanı göze gönderiyor. Midede laboratuvar var. Tahlil yapıyor. Midedeki en büyük kimya laboratuvarı mide kadar iş görmez. Mide senin yediklerini bütün an sonra alıyor. Oradan efendim idrara gönderileceği gönderiyor. Böbreğe gönderileceği gönderiyor. Gaytaya gönderileceğini gönderiyor. Ondan sonra orada tahlilat yapıyor. Bu tahlil neticesinde göze lazım olan göze, beyne lazım olan beyne, kulağa lazım olan kulağa, ele lazım olan ayağa lazım olan, ciğere lazım olan, talağa lazım olan vesaire bütün aza ve cevarihte. Ne lazımsa oraya onu gönderiyor. Şimdi göze lazım olan kulağa gönderse göz iptal olur. Kulağa lazım olan göze gönderse kulak iptal olur. Beyne lazım olanı bacağa gönderse beyin iptal olur. Çünkü beyne glikoz, beyin glikozla çalışıyor bilmem. Sen glikozu gönderse mide ayağa, Ondan sonra efendim ayağın mı çalışmaya başlayacak? O anca beyne giderse beyinde iş görür. Anlama kabiliyeti, dimağ efendim, hafıza kabiliyeti, zakire kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, tefekkür kabiliyeti, hatırlama kabiliyeti. Dünya kadar beyinde efendim kabiliyetler var. İhtisas alanları var, uzmanlık bölgeleri var beynin. Mesela diyor ki şu kadar küçücük beyin, beyin zaten şu kadar bir şey. Bazıları bir yutuşta beyni yiyebilir yani. Bazıları beyin de yiyorlar kafa akıllanmak için de. İşte mesela gram kadar akıllandıkları da yok. Beyin yemekten akıllandı mı da neyse hani. Beyin bile yiyenler var, satılıyor yani beyin. Küçücük beyin. Bunun neresine merkezi? İşte burası hafıza merkezi. Şurası ya öyle küçücük bir yeri gösteriyor ki. Sen onu yapmak için dünya kadar, gökdelen kadar bina yapman lazım ki o kadar merkezde o kadar efendim terabaytlar, hard diskler, bilmem neler, flash bellekler koyacaksın. Beyin hepsi onları tutuyor. Şu bölge ezberleme, şu bölge adam tanıma. Bak mesela adam geçmiş olayları 40 sene, 80 sene evvelini o biçim anlatıyor. Ondan sonra adam geliyor, dün gördüğü adama sen kimdin diyor. Çünkü neden? Hatırlama merkezi çökmüş, hafıza merkezi çalışıyor. Şimdi karnında yediğin yemeklerin faydalı olan olmayanlarını küspe olarak atıyor dışarı. Faydalı olanlarından ne yapıyor? Beyne gideceği beyne. Şimdi yeselû menfisse mâvâd velâ. Gökte yerdekiler hepsi ondan istiyor. Senin beynin Allah'tan istiyor. Ne istiyor? Senin yediğin yemekten ona lazım olan gıdayı. Ya Rabbi diyor. Beyin diyor ki ya Rabbi bana lazım olan bana gönder. Kulak kendine lazım olan istiyor. Senin bir haberin mi var? Mevla da ne yapıyor? Senin beyninin aklı mı var? Midenin aklı mı var? Beyninin demişim. Midenin aklı mı var? Midenin. Midenin beyni mi var? Midenin laboratuvarı mı var? Tahlili mi var? Teknisyeni mi var? Mühendisi mi var? Fizikçisi mi var? Kimyacısı mı var? Bir mide bütün bedendeki her cüze, her hücreye ne lazımsa onu pompalıyor, gönderiyor. Bunu kim ayırdı? Kim efendim temiz etti, tahsis etti? Ondan sonra kim sevk etti? Kim pompaladı yani yerine gönderdi mesela? Şimdi burada acayip bir koordinasyon var. Bir insanın bedenindeki damarların, efendim, kalbin, ciğerin, böbreğin, beynin vs. bunların birbiriyle uyumu ve bunların birbiriyle çalışması. Yani şu anda bir emniyet müdürlüğünde bilen birimler arası uyumsuzluktan memleket çökecek az daha. Bir yerde efendim bir müdüriyette orada bir üst kattaki üst büronun alt büronun haberi olmasa ki çoğu şeylerde de böyle. Niye kolay çözülemiyor, yıllar sürüyor her şey? Uyumsuzluklardan, anlaşmazlıklardan, oradan haber oraya gitmemiş, oradan bekle, oradan gelsin, oradan gitmesin. Bir mide bütün bunları kendi kendine yiyorsun, birkaç saat içinde hazmediyor, bırakıyor. Her lazım olan, şimdi her uzuv, bırak her canlı, her canlının her zerresi. Yani ben Allah'tan istiyorum, tamam. Bir de benim her zerrem var, cüzlerim var, parçalarım var, hücrelerim var. Bu her hücrem de Allah'tan istiyor. Neyi istiyor? Kendine salih olanı, elverişli olanı istiyor. Kim gönderiyor? Mevla gönderiyor. Senin miden yoksa her zaman gönderir. Niye hazımsız adamın ki göndermiyor? Niye kanser adamın efendim yediği vitaminli şeyden, baldan, pekmezden daha beter kanser hücresi besleniyor da adam sağlığına kavuşamıyor, kilo alamıyor eriyen adam? Hastan neden? Mevla Teala orada sıhhat veriyor, orada maraz ve yaratıyor. Orada bunun çalışmasını yaratıyor, orada da bozduruyor, çalışmamasını yaratıyor. Herkesin elinde olsa, kim ister midesi bozulsun, kim ister beyni çalışmasın, kim ister Alzheimer olsun, felç olsun. Burada demek devreye giren bir kuvvet var, o da Allah Teala'dır. Tedbir-i umur Allah Teala'ya aittir. O zaman yüdebbiru emru ne sema ile arz. Kökten yere bütün işleri o tedbir ediyor. Mevla gökte değil aşağı. Gökten başlayan yani 7 kat göklerin üstündeki arş kürsü yaratılmış olan bütün alemlerin işleri oradan başlayıp 7 kat yerin dibinden çık yani. Bütün mahlukat ve mevcudat işleri yönetiyor. Ama bunları yönetirken ön hazırlık yapıyor mu? Haşa. Zaman bir şey yapmak istediğinde zaman bekliyor mu? Haşa. Bir zaman mefhumu hakkında geçerli mi? Haşa. Neyi oldurmak istiyorsa olduruyor, neyi öldürmek istiyorsa öldürüyor. Onun için de hiçbir şeyi, bir fiil başka fiilden onu alıkoymuyor. Ama seni beni koyuyor. Bir düşünce öbüründen, elinde birini tutmak öbürünü tutmaktan, gözün birini görmek öbürünü görmekten, kulağın bir şey dinlemek öbürünü dinlemekten, aklın bir şeyi anlamak öbürünü anlamaktan men ediyor. Aynı anda üç şeyi, beş şeyi anlayan kim var? Ama Mevla Teala bütün her şeyi yönetiyor ve hiç de bir şey onu öbüründen meşgul etmiyor. Külle yevmin, her an ve zaman, her gün diyor da burada gün an manasındadır. An da zamanın en ufak parçasıdır. Bu da kime nispetle? Bize nispetle bu zaman mefhumu var. Allah Teala'ya nispetle ne salise var, ne saniye var, ne dakika var, ne saat var, ne gün var, ne gece var. Allah Teala bunların efendim mahlukatla alakalı efendim hükümlerle Allah Teala asla kayıtlanmaz. Haşa ve kella, o hiçbir kayıt onu tekayyüt edemez. Takit edemez. Takitten, tekayyütten, taallukten öz zatı itibariyle münezzehtir. Hiçbir şeyin kaydı onu ne yapamaz? Kayıtlayamaz. Bizi ne yapıyor? Zaman kayıtlıyor. Şu anda ben bir şey konuşuyorum. Hemen soruyorsun. Hangi dakikada bunu konuştu? Sen de diyorsun ki işte bilmem 19:38 geçe. Bak o zaman benim o konuşmamı kaydı. Bir iş yaptım. Elimi uzattım. Zamanla kayıtlayayım. Nerede ya uzattı elini buraya? Mekanla kayıtlayayım. Bir mekanda işte neyse. Efendim tefsirhanesinde bilmem mescitte şurada burada. Zaman bizi kayıtlıyor. Zamandan çıktığımız hiçbir şeyimiz işimiz yok. Zaman dışında yapabileceğimiz hiçbir işimiz yok. Mekan dışında yapabileceğimiz, mekansızlık. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi zamandan mekandan soyutlandı gitti. 13'ün işte efendim 90 bin kelam bütün bir kıyamete kadar bitmeyecek işler Miraç'ta gösterildi. Sen de diyorsun ki Miraç'ta bir gecede gitti geldi de bu kadar hadis nereden varit oldu? Ya kardeşim zaman mekan mefhumundan çıktığına göre konuşuyoruz. Bu hadis-i şerifler ona göre alınmış. Yoksa biz demiyoruz ki Medine döneminde öğlen namazından sonra efendim 1 milyon hadis söyledi ikindiye kadar. Böyle bir şey demiyoruz ki. Çünkü zaman mefhumu var. Ama tamam tayyi zaman mucize olarak, keramet olarak kabul ediyoruz. Ama Miraç'taki hadisede zaman mekan mefhumu çıktı. E onun dışında şimdi hangi insanda gösterebilirsin zamandan çıktı, mekandan çıktı? Her iş zamanla kayıtlı, mekanla kayıtlı. E Mevla'nınki kayıtsız. Kayıtsız olduğuna göre hiçbir şey onu meşgul eder mi? Etmez. Şimdi bundan dolayı Hasan-ı Basri olacak radıyallahu teala veyahut da Fahru Razi diye ben Efendi Hazretlerinden sanki öyle işittim. Baş müfessir. Medine-i Münevvere'ye gittiğinde bazı biliyorsun o zamanlar hac zamanı falan gittiklerinde biraz uzun da kalıyorlar. Şimdiki gibi hemen uçak var. İki gün ziyaret et, bir gün selam ver. Ertesi gün git. Olmaz. Kafileler beklenecek. İşte efendim zaten 8-10 gün ziyaretler yapılacak. Ondan sonra da bazen bir ay, iki ay, bazı ilim için okutmak için müzakere edecek. Ulema çok kalıyorlar. Hep adetleridir yani. Mağazam Efendimiz biliyorsunuz. 55 kere gitti gel efendim. Zaten 70 senelik ömründe. Hep yani yollarda da geçiriyorlar. Orada da kalıyorlar. Ravza-i Mütahara'da ders okutuyor. Ders okuturken ders yes'elü men fissemavad vel ard külle yemin ve fişen. Göktekiler, yerdekiler hepsi Allah'tan diliyor, istekte bulunuyor. Göktekiler, yerdekiler işte. Ne dem sana? Denizdeki balıklardan, böceklerden, insanlardan, cinlerden, meleklerden. Yani gökte, yerde ne varsa. Canlı, cansız. Cansızlar da kendi lisan halleri var onların da. Lisan halleri. Hepsi Mevla'dan dilekte bulunuyor. Efendim, dağların, Allah-u Teala'nın muhatabı olduğu, dağlar cansız varlık. Ama Allah'ın muhatabı olduğu, İnne arazna'l emanete ale semaat vel ardu vel cibal, göklere, yerlere, dağlara emanete arz ettik diyor. Mesela orada diğer ayette kâle teâteynâ tâi'ûn, gökler, yerler, efendim işte biz itaat ederek senin emrine geldik dediler buyuruyor. Bunların hepsi hakikattir, mecaz değildir. Çünkü cansız varlıkların, cemadatın da hayat-ı hakkaniyeleri vardır. Yani hakkani, manevi bir hayatları vardır. Allah-u Teala ile muhataptırlar. Allah-u Teala'dan dilekte bulunurlar. Ya Allah-u Teala da onlara hitapta bulunur. Kur'an-ı Kerim'de onlara ya cibalu evvibi mavvettar, ey dağlar diyor, Davut kulumuzla beraber sizde, ey kuşlar diyor, hadi kuşlar canlı dizilsin. Kuş dili bile var. Ama dağlar inna sekharnel cibal ve yüsebbihne bil aşi vel işrak, dağları müsekhar ettik. Tesbih ediyorlardı Davut kulumuzla beraber buyuruyor. Daha bunun gibi dağlar taşlar cansızlıkta efendim en belirgin misal. Yani kaya gibi diyorsun mesela değil mi? Adama bak yani. Kaya gibi adam. Yani donuk seni. Cemaat. Enir ve inne min âle mâhebdu min haşşetillâh diyor. Kayalardan Allah korkusundan aşağı yuvarlanan var. Allah korkusundan. Allah korkusu ne demek? İdrak ister. Anlayışı, idraki olmayan Allah'tan korkabilir mi? Ama bu kadar aklı olan Allah'tan korkmuyor da. Kaya için diyor bunu. Bekara suresinde. Hepsi ayet. Onun için Mevla onları da muhatap oluyor. Gökte yerde ne varsa buyuruyor. Yani illa canlılar anlamayın. Canlı, cansız her şey Allah'tan Celle Celaluhu şu halde bulunuyor. Talepte bulunuyor. Dilekte bulunuyor. Külle yevmine her an ve zaman. Yoksa külle yevmine gün manası burada veremez. O zaman Allah Teala günde bir iş yapar gibi mana çıkar haşa ve kella. Külle yevmine her an ve zaman fişen bir iştedir. Bir iştedir ama nasıl bir iştedir yani? İyi Ahmet'e yemek gönderirken Mehmet'i unuttu haşa. File gönderirken karıncayı unuttu haşa. Ondan sonra balığa gönderirken alığı unuttu haşa. Öyle bir şey olur mu yani? Her an bir iştedir. O bir iş dediği ne? Bir iş dediği muttasıl icat. Allah Allah. Şimdi bu ayeti okudu işte müfessir o Allame-i Cihan o zamanki en büyük alim zat. Ayeti okuyunca ders halakasındakiler böyle dinlediler, istifade ettiler. O zaman büyük ulema toplanmış falan. Oradan halakanın arkalarından bir zat ayağa kalktı veyahut birazcık yukarı kalktı. Bir şey sorabilir miyim dedi. Buyur dedi o da. Ya dedi bu da dervişin biri içinden geçirdi. Ne soracak bana benim gibi efendim imamül müfessiri, müfessirlerin imamına. Efendim ne soracak da beni acil bırakacak. Sor dedi falan. O da dedi ki madem Allah-u Teala her an ve zaman bir şandadır, bir fiildedir, bir icraattadır. Şu anda acaba hangi icraattadır dedi. Allah, bu da ne biçim soru dedi ya. Hiçbir kitapta cevabını görmedim. Ondan sonra durdu. Şimdiki hocalar olsa kibrinden hoca cevap veremedi denmemek için uydurur bir şey. Uydurur yani. Şu anda çok hocalar görüyorum ben. O anda uyduruyor yani. Şimdi o zatlar tabii büyük alim, insaflı insanlar. Dedi ki ben dedi yarına kadar müsaade alabilir miyim dedi. Olsun dedi. Yani nasıl olsa yarın da bilebileceksin demek istedi. Ondan sonra ertesi gün yine ders başladı. Hemen o zat baktı ki o gelmiş mi? İnşallah gelmemiştir. Çünkü cevabı hazırlayamadı. Baktı orada oturuyor. Eyvah dedi yine rezil olduk. Dersin sonunda bu kalkacak. Efendim dersin sonunda. Bulabildiniz mi efendim cevabımı dedi. Bir gün daha müsaade alabilir miyim dedi. Olsun dedi müsaade sizin dedi. Üç gün oldu. Üçüncü gün artık. Bütün Medine'de o zaman bir dünyanın merkezi bütün millet toplanmış. Ulema orada ders dinliyor. Bu da baş müfessir. Veyahut da baş alim. O zaman da bilemedimse bilemedim der canım. Yani onlar utanmaz ki. İlmi çok olanlar bilmiyorum demekten utanmaz. İmam Malik Hazretleri'ne 40 mesele soruldu. 38'ine la edri bilmiyorum dedi. Çünkü la edri nisful ilim. Bilmiyorum diyebilmek ilmin yarısıdır diyor hadis-i şerif. Bir rivayet sülüsül ilim ilmin üçte biridir. İmam Ebu Yusuf'a fetva sordular. Bilmiyorum dedi. Dediler ki Beytül Mal'dan bu kadar maaş alıyorsun. Bir de utanmadan bilmiyorum diyorsun. Dedi ki ben bildiklerimin verdiğim fetvaların maaşını alıyorum. Bilmediklerimin maaşını alsam Beytülmal hazine bana yetmez dedi. Yani o kadar şey bilmediğim var ki hazine bana yetmez. Yine bir alime İmam Malik'e böyle ya kürsüye çıkmışsın veyahut da işte efendim bir şey soruyoruz cevap da veremiyorsun. Dedi ben ilmime göre çıktım dedi. Cehaletime göre çıksaydım köye kadar kafam varması lazımdı. Onun için onlar utanmaz. Kimler utanır da uydurur? İlmi kıt sermayesi az olanlar. Bana şimdi zaten kendini ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş insanlara, insanlar anlaştı karşılarına derler ki buna. Onu da hatta onun faziletinden sayarlar. Maşallah adama ya bu kadar alim olsa bilmediği bir şey olunca da bilmedim diyebiliyor. O da onun bir faziletine bir üstünlük olarak eklenir. Ama öbürleri her şeyi kafasına göre uydurduğundan ona bir sorun yok. Üçüncü gece öyle darlandı bu mübarek zat artık. Yani düşüncesinden ya düşün taşın ne yapacak yani nasıl bulacak Allah Teala o anda hangi fiildeymiş yani bunun bilmiyorum diyecek karar verdi ki ya bana bilmiyorum biraz da sen düşün diyecek konuyu kapatacak fakat dertlendi öyle uykuya daldı hatta böyle keyifli bir rahat bir uykuya da dalamadı yani sıkıntılı çünkü müsaade bir daha isteyemedi 3 gün oldu ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyasını teşrif etti. Bilemedin mi ya imam dedi. Ema alimte ya imam dedi. Ey imam cevap veremedin mi dedi. O da veremedim ya Resulallah dedi. Efendim Hazreti şöyle okurdu. Burada da diğer bir rivayette İmam Zerruk Hazretleri başka bir rivayet söylüyor. Rivayetler cem edilebilir. Cem edilmeye müsait. Efendim Hazretleri yübdi'u ve la yebtedi'u yarfav ekvamen ve dav aherin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretti buyururdu. Burada da yagfiru zemben ve yekşifu kerben ve yebteli kavmen ve yuafi aherin. Bir de böyle yazalım. Belki bu da çıkar. Yekşifu kerben ve yagfiru zemben ve yebteli kavmen ve yuafi aherin. İkisi de birbirine mütekabil düşüyor. Efendim Hazretleri şöyle mana verirdi. Hiç o mana vermese bunu anlayamayız yani. Yübdiu. Yübdiu icat ediyor. Manasına geliyor. Şimdi Mevla şu anda hangi iştedir? Yübdiu muttasıl icat ediyor. Muttasıl derdi. Muttasıl ne demek? Hiç ara vermeden. Ara vermeden ne demek? Şu anda benim aldığım nefesi icat ediyor. Verdiğimi şu anda icat ediyor. Bak işte aldım verdim şu anda. Konuşurken kaç defa? Onu icat ediyor. Beynimden tut, ayağımdan çık. Bütün hücrelerimdeki, bütün faaliyetlerdeki hepsini yaratıyor. Sana da aynı, ona da aynı, ona da aynı anda sen de nefes alıyorsun. Efendim ben nefes alıyorum diye trafik polisi yok ki orada. Sen dur, sen geç. Efendim sen bir dakika dur, öbürü alacak. Şimdi Allah Teala ona nefes veriyor. Şimdi dur, sana nefes veriyor. Herkese aynı anda nefes veriyor. Aynı anda kuvvet veriyor. Aynı anda işitmek veriyor. Aynı anda görme gücü veriyor. Aynı anda anlama gücü veriyor. Aynı anda düşünme gücü veriyor. Bütün bir insanda Allah'ın fiiliyatı, şuunatı, icraatı bir insanda milyar desen yanlış olur, eksik olur. Ne milyarı, ne trilyon. Damarları birbirine eklesene dünyanın etrafını dört köre dolaşıyor. Bir insanın beynindeki damarların, ince damarları yan yana ekleseler diye gazeteye resmini bastılar ya. Bu kadar damar çalışıyor ya bunların hepsi. Bunu Mevla yapmıyorsa niye o zaman Mevla murad ettiği zaman da durduruyor? Murad ettiği zaman da felç ediyor. Murad ettiği zaman da tumura uğratıyor. Demek ki bu tabiat kanunu değil yani. Doğa kanunu olsa otomatiğe bağlamış herkes devam eder. Ama bak birinde iptal oluyor. Birinde ziyadeleşiyor, artış kaydediyor. Birinde sıfırı kaydediyor. Sıfıra düşüyor. Bitiyor. Tükeniyor enerjisi, bütün gücü. Neden? Ona yaratıyor, ona yaratmıyor. Yarattıklarına, şu anda bu kadar adam işitiyor, görüyor, duyuyor, anlıyor, düşünüyor, elini kaldırıyor, ayağını indiriyor. Muttasıl icat ediyor. Midenin hazmetmesini o icat ediyor, böbreğinin süzdürmesini o icat ediyor. Efendim, prostatın, efendim, icraatını o icat ediyor, pankreasın, insülin salgılamaz. Her şeyi o icat ediyor. Kimin? Benim, senin, onun, şunun, bunun. Hayvanlarda da bunlar var. Hayvanlar sanki iç organları yok mu? Bu kadar mahlukat, sineğin, böceğine kadar, balığına kadar her şeyin bütün efendim yaptıkları Mevla'nın yaratmasıyla. Vallahu halakakum ve ma te'amelün. Sizi de Allah yarattı. Bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman devamlı yaratıyor işte. Devamlı yaratıyor. Bir de ölüm de yaratıyor mesela. Halakal Mevtel hayat, ölüm yaratıyor, hayat yaratıyor. Şu anda kaç kişinin canını alıyor? Ölüm yaratıyor ona. Şu anda kaç tane çocuğu da ananın karşısının karnında ruh üflüyor. 120 günlük olmuş. Ana karnında çocuk canlanıyor. Kaç tane ana karnında? Sadece insanlardan da bahsetmiyorum. Allahu ya'lemu ma tehmilu kullu unsa. Her dişinin yüklendiğini Allah biliyor. Her dişi. İneğin de efendim dişisi var. Kuşun da var. Balığın da var. Karıncanın da var. Her dişinin yüklendiğini biliyor. Ma teğidul erham. Rahimlerin kıstığını, eksilttiğini biliyor. Ve ma tezdat artışını biliyor. Efendim, demek ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın fiiliyatı. Muttasıl icat ediyor, yaratıyor. Ama varlık yaratıyor, ama yokluk yaratıyor. Yani ölüm yaratıyor, hayat yaratıyor, sıhhat yaratıyor, bela yaratıyor. Evet. Ve la hep de diyor, kendinde hiçbir değişiklik olmuyor. Kendi değişiklikten münezzeh, efendim, ama bütün mahlukatında her an bir yeni fiil ve icat ve şan icra ediyor. Yarfa ve kvâmen bazılarını yükseltiyor ve davâhirin diğerlerini düşürüyor, alçaltıyor. Yani kimisi padişahken darbeyle, veyle indiriliyor veyahut efendim vazifesinden azlediliyor veyahut emniyet müdürüyken FETÖ'cülükten bir de baktın tak içeri gönderiliyor. Dünkü günün bir saat evvelinin, 10 dakika, 5 dakika evvelinin güçlü savcısı, Cumhuriyet bas savcısı bir anda baktın apar topar öbür polisler odayı basıyor. Hadi sen bilmem ne çıktın. Efendim paketliyorlar, götürüyorlar bilmem ne. Bir anda kimini yüksek ediyor veya da aharin diğerlerini alçaltıyor, düşürüyor. Yu'izzü kavmen ve yudillü aharin bir kısmını aziz ediyor, itibar veriyor. Efendim fakir adam, şu adam, bu adam. Bir de baktım birden zengin ediyor, güçlendiriyor, itibar kazandırıyor. Ve diğeri efendim itibarlı adam, güçlü adam falan. Bir de baktım küt aşağı, adamın birden itibarı sıfır. İşi gücü bitmiş, efendim konkordato istemiş, bilmem iflas etmiş, topu atmış, bilmem altta yazıyor işte. Haberlerin altında bilmem ne falan şirketler grubu iflasını istedi. Hadi bakalım. Bir gün evvel en itibarlı şirketi diye. Devamlı Mevla böyle işler yapıyor. Diğer rivayette ne buyuruyor? Allah-u Teala daima her an ve zaman bir şandadır, bir fiildedir, bir icraattadır. Muttasıl icatları var. Hiç boşluğu yok. Ama meşguliyeti de yok. Boşluğu yok. Meşguliyeti de yok. Meşguliyet ne demek? Meşguliyet bir işi yaparken öbüründen meşgul olduğu için öbürünü yapamama. Bir şeyi duyarken meşgul olduğu için öbürünü işitememe. Bir şeyi görürken öbürünü efendim görememe. Meşguliyet de yok. Ferah da yok. Şugul de yok. Yani ne demek? Bir şey yapmamak da yok haşa, çünkü o zaman muattile fırkasına girer. Allah-u Teala bütün sıfatlarını, mufatlarını, fiillerini, icraatını, sıfat, sübutiye, sıfat, efendim, özellikle izafiye, ihya, imate, tehlik, terzik, işte diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık göndermek, muttasıl icatlar, bütün bunları yok saymak, işte Allah-u Teala haşa, Allah-u Teala'ya boşa çıkartmak, muattile fırkasının, sapık fırkasının, zındıkların görüşüdür. Mevla asla fiilsiz, Mevla fiilsiz düşünemeyiz. Mevla devamlı bir fiildedir. Bak külle yevmin diyor. Her an ve zaman diyor. Hüve o Allah fi şe'nin bir fiildedir diyor. Şan emir demek, iş demek. Peki ferah yok. Şugul var mı? Yani meşguliyet var mı? Meşguliyet de yok. Çünkü meşguliyet dediğin zaman onunla uğraşmaktan öbürüne bakamamak, görememek, yapamamak, edememek. Sen dur, sen geç, sen sıranı bekle. Sana verdim şimdi, yemek bile dağıtıyor adam. Aynı anda 5 kişi isterse, kardeşim sıraya girin diyor. Çünkü sıraya girersen tek tek verecek adam. Aynı anda 5 efendim kepçelik alamıyor ki. Bir kepçe, aldığı kepçeyi koyacak birinin tabağına. 5'i birden getirmiş tabağa. Ne yapacak? 1, 2, 3, 4, 5 yapacak. Birini 5'ine dolduramaz. Aynı anda. Aynı anda. Mevla aynı anda bütün mahlukattaki bütün işleri, efendim kudretleri, kuvvetleri, fiilleri, icraatı yürütüyor, tedbir, tedbir ediyor, yönetiyor, yaratıyor. Her an. Yani boşluk da yok, meşguliyet de yok. İş ince iş. Mevla'yı anlamak çok zor iş. Yağfiru zenben. Bir günahı mağfiret ediyor. Şimdi adamın biri şu anda bir estağfurullah diyor, onun günahını affediyor. Ne bileyim 8,5 milyar da cin de var bunun içinde. Günahkarlar kastımda. Meleklerde günah yok. Geri kalan cinlerde de var. Peki şimdi bunlardan kim istiğfar etti de günahını affetti şu anda? Mutlaka bir günah başlıyor. Öbürü dua diyor. Ne dardamız kalmışlar var, sıkıntıya düşmüşler var. Bu istiğfar eden yine az çıkar da Allah'tan bir şey isteyen çok çıkar. Çünkü herkesin işi Mevla'ya düşüyor. Bilerek bilmeyerek anlar anlamaz. Haliyle de zora düşen emmen yucibul muzdarra idâ da'a, dua ettiği zaman da icabet ediyor. Muzdar zora düşmüş, dara düşmüş. Lisanı haliyle de mesela şimdi enkazın altında kalmış. Ya Rabbi diye dua bilmese de, İsmi Azam okumasa da, ya hayy ya kayyum demese de onun lisanı hali neyi gösteriyor? Kurban oğlum çıkart beni buradan, kaldım burada. Kime sızlanacak yani? Biliyorsunuz ateist bile türbülansa girene kadar demişler yani. Çünkü orada hemen Allah demeye başlıyor herkes. Neden? Çünkü otomatik olarak, fıtri olarak, tabii olarak insan tabiatına bu fıtrat konmuştur ki lisan haliyle mutlaka bir yaratıcı var ve yönetici var. Ondan isteyecek. Kimden isteyecek? Pilota doğru git diyecek hali yok. Pilot zaten tutturamıyor uçağın şeyin rotasını. Pilot yani uyumuyor ki uyandırasın da, şş, uyansana ya, uçak düşecek. Öyle bir havaya türbülansa bilmem neye giriyor ki. Uçağın elinde, şey, pilotun elinde bir şey yok. Düğmeler çalışmıyor. Kuleye söylese ne olur? Kule ne yapacak ona? Kule ne yapacak? Kale ne yapacak? Dünyanın bir memleketi Amerika'daki sistemin merkezine müracaat etse ne yapacak ona? Motor ateş almış, bilmem ne olmuş. Ortadan kırılmış. Her şey ondan istiyor. Ama lisanı haliyle, ama lisanı kaliyle. E kime mağfiret istiyor? O anda onu mağfiret ediyor. Kimi belasının açılmasını istiyor. Ve yekşifu kerben. Onun sıkıntısını açıyor. Nice ağrısı şu anda, nice ağrısı olan insanların şu anda ağrısı diniyor. Nice darda kalanın şu anda darı kalkıyor. Nice zulme uğramış, bir de baktın zaliminden kurtuluyor şu anda. Ha ama ve yebteli kavmen, kimine de bela veriyor. Şu anda kim bilir kimin dişi ağrımaya başladı. Kim bilir kimin başı ağrımaya başladı. Kim bilir kimin neresine ne sıkıntı tuttu. Kim bilir şu anda kimin başına bir bela geldi. Şu, her an dünya kadar insanın başına ne bela geliyor. Kim virüs kaptı. Ha, bütün Çin'dekiler armut gibi dökülüyor. E şimdi her an sadece oradaki virüs kapanlar, orada hastalık kapanlar. Adamın içinde kanser hücresi oluşuyor. Adamın haberi mi var? 6 ay sonra haber oldu. Kiminin 2 sene sonra, kimisi ölüyordu haber olmuyor. Pat gitti falan. Aa kansermiş, haberimiz yokmuş. Şu anda kimlerine, kimlere acaba ne belalar yaratıyor? Ve yuafi aharin. Diğer kimilerine afiyet ihsan ediyor. Şu anda acaba kime bir şifa yaratıyor? Bir deva yaratıyor, bir ilaç yaratıyor. Bir derdine çare yaratıyor kurban olduğun. Onun için her an ve zaman bütün mahlukatını düşünsene, mahlukatının adedini. Sen sadece 8 milyar, 8,5 milyar insanı mı tanıyorsun? Cinler bunun 10 misli. Hayvanlar alemi bunun, o onun bunun 10 misli, 100 misli, 1000 misli. Melekler alemi onun kaç katı. Bunların hepsi Mevla'dan istiyor. O her an muttasıl icat ediyor. Devamlı fiiliyat ve icraat yapıyor. Kurban olduğum Celle Celal. Şimdi bu anlattıklarımı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada öğretti ona. Yübdiu ve la yebtediu. Bilemedin mi ey imam dedi. Bilemedim ya Resulallah. Yübdiu ve la yebtediu. Yarfa'u ekvâmen ve yadav'u âkherîn. Yahut da işte yagfiru zemben ve ekşifu kerben ve ebteli kavmen ve yuafi âkherîn. Hemen uyandı sevinçle. Bazı rüyalar biliyor musun? Erken uyandırır adamı. Sevinç. Yani rüyadaki sevinç. Bazen de rüyada korku yaşar. Korkudan da uyanır. Hatta ağlayarak uyananlar, bağlananlar, boğuluyordum diyenler falan rüyalarda çok oluyor. Sevinçten de uyanma vardır bazen. Rüyanındaki mutluluktan dolayı. Hemen uyanıyor elhamdülillah. Sabahı zor ediyor. Ya diyor ders ne zaman başlayacak, ders ne zaman başlayacak. O şimdi iplen çekiyor ki cevap vereceğim ona, bir de tabii karizmayı kurtaracak. O da var tabii bütün Medine'nin göbeğinde. Ondan sonra efendim yine bakıyor. Bu sefer diyor ki inşallah gelmiştir diyor. Efendim aa gelmiş tamam diyor. İşte ders bitiyor. Diyor sualime cevabınızı buldunuz mu? Buldum diyor. Hangi şandaymış, emirdeymiş, fiildeymiş diyor. Yübdiu ve la yebtediu. Yarfa'u ekvâbet ve dâkharin diyor. Deyince o zat oradan diyor ki salli alâ men allemek. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Allah bütün Medine salavat-ı şerife Allah'ım salli alâ seyna Muhammed ve alâ aleyhisselam. Hepsi gürlüyor, ortalık kopuyor. Niye? O Hızır aleyhisselammış meğer. Onun rüyasına da muttali oldu, vakıf oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öğrettiğini de bildiği için o da kendim bildiğim gibi, yani ona da sormuyor sana bunu kim öğretti. O yalan söylemez de bildim mi bildim, buldum mu buldum diyor. O doğru cevabı veriyor. O da diyor sana bunu öğretene salavat getir o zaman. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Bu Hızır aleyhisselamla ilgili işte sonu yoktur yani. Malumatını bir kitap hazırlayacağız ama biz biteriz o bitmez. Ledün ilminin deryası oldur yani. Yine bu la yeşgalu şe'nün an şe'n, la yeşgalu da doğrudur. Yani onda da yanlış değil ibare. La yeşgalu şe'nün an şe'n, bir şan bir iş onu öbüründen meşgul etmez. Muhammed bin Yahya radıyallahu teala rivayet ediyor. İmam Dinevri bunu zikrediyor. İbn-i Asakir Tarih-i Dimeşk'te, işte Alel Mütekenzülüm Mal'de, Suyut-i Camil Hadis'te olacak bu kaynaklı bir rivayet. Hazreti Ali bin Ebi Talip radıyallahu teala bir gün tavaf ediyor Kabe'de bir gece. Tavaf ederken bakıyor bir arzat Kabe'nin estarına müteallik asılmış. Böyle tutunuyoruz ya Kabe'ye. Ondan sonra tutunmuş dua ediyor. Ona kulak veriyor. Duasında ne diyor? Ya men la eşgalu sem'un an sem'un ve la şan'u an şan. Ya men la tuhallitul mesail ve ya men la teberramu bil hahil mulihin. اَذِقُن۪ي بَرْدَ عَفِّكَ وَحَلَاتَ رَحْمَتِكَ Allah-u Teala'nın pişan diğerinden, bir iş diğerinden meşgul etmemesiyle alakalı olarak insan o sıfatından Mevla'nın bu duayla nasip alabilir. Nasip alabilir. Dua ettin dedi Hazreti Ali Efendimiz. Bu ne diyor? Diyor ki ey o zat ki bir iş diğer işten onu alıkoymaz. Yani işte bu anlattığımız sıfatı Mevla'nın. Meşguliyetten münezzeh. Meşguliyetten münezzeh ne demek? Bir şeyden dolayı öbürünü yapmaktan, dinlemekten, duymaktan, görmekten engellenemez. Ey o zat ki bir iş yapmak, onu diğerinden, bir şey yaratmak, diğerini yaratmaktan alıkoymaz. Ya men la tuhallitul mesail. İstekler onu şaşırtmaz. İstekler onu şaşırtmaz ne demek? Yani biri elma istiyor, öbürü armut istiyor, öbürü çocuk istiyor, öbürü efendim çocuğu olmaması için dua ediyor. Çocuğu çoğalmış, geçindiremiyor. Vesaire vesaire. Şimdi çocuğum olmasın diye dua edene 400 çocuk. Öbürü de ya Rabbi çocuğum yok. Birkaç kere de hanım doğurmasın da ben abi ikiz ver, 300 ver de bir kere de 3 çocuğum olsun. E şimdi çocuğum olmasın diye dua edene 400 çocuk. Çocuğum efendim olsun diye dua edene kısırlık. Ondan sonra açım diye dua edene efendim bir de üstüne bela. Herkes bir şey istiyor. İşte fil rızkını istiyor. Karınca rızkını istiyor. Ama hiçbirinin istediği Allah'ı şaşırtmıyor. Herkese lazım olanı, uygun olanı gönderiyor. Ve onun ihtiyacını gönderiyor. Ama işte aynı şey midenin işte beyne gideni, beyne lazım olanı bacağa gönderse beyin iptal oluyor. Her şey ondan göklerde yerlerde ne varsa devamlı sualde talepte bulunuyor. Ama milyonlar, milyarlar, trilyon katır katır trilyon sayfa hesap makinesi durur. Rakamlar tükenir. Allah'tan isteyenlerin adedi bitmez. Mahlukatı bilmiyoruz ki saçını. Ancak Allah biliyor. Hepsinin talebi var. Hiçbiri onu şaşırtmıyor. Ne demek? Herkese lazım olanı, ihtiyacını, istediğini gönderiyor. Burada bile adam orada dükkan açmış. Efendim adam oradan 10 tane günde sipariş geliyor. Zaten herkes sinek avlıyor. İş yok, güç yok. 10 tane mesela diyelim ki pide sipariş vermiş. Bilmem ne veya pizza sipariş verilmiş. 10 tane. Orada yazıyor. Ondan sonra o diyor ki zeytinli. Öbürü diyor ki sucuklu. Öbürü diyor ki bana diyor yeşillikli. Adam gidiyor. Ulan zaten 10 tane sipariş almışsın. Orada 20 tane adam çalışıyor. Yine gidiyor. Adam bir açıyor bakıyor. Lan ben yeşillik istedim. Bu götürmüş zeytinli getirmiş. Sonra bir telefon ediyor. Kardeşim tazminat isterim bilmem ne. Ben yeşillik istedim. Sen buraya zeytin koymuşsun bilmem ne. Aa kusura bakmayın yanlışlık olmuş. Ya ulan zaten 10 kişi bir talepte bulundu. Ondan sonra onu da karıştırdım birbirine ya. Allah Allah. Sayısız sonsuz mahlukat istekte bulunuyor. Hiçbirinin iki karışmıyor. Çünkü bir iş diğerinden onu meşgul etmiyor. İstekler onu yanıltmıyor. Israrla dua edenlerin ısrarcılığından yorulmuyor, bıkmıyor. Sonra veya men la yeteberramu. Yorgunluk çekmiyor bil hahil mulihin. Usanmıyor, bezmiyor, kızmıyor. Israrla isteyenlerin ısrarıyla. Adam dua diyor sabahtan akşama. Bazı adamlar var takmışlar öyle dua. Günlerce, aylarca o işleri olana kadar dua zikir, dua zikir, dua zikir. Ya kardeşim kıbleyi aşındırdın ya. Kabe'yi eskittin ya. Arş eskidi ya kardeşim. Ne bu kadar talepte bulunuyorsun? İnsanın bu kadar kapısı çalın. Bize gelse biri 1, 2, 3 ondan sonra bir şey istese versek, bir şey istese versek en fazla dayadığımız, en ahlaklımız üçüncüye patlar. Kardeşim sen de ya isteğin bitmedi. Mevla Teala'dan bir adam bir şey istiyor. Peşine bir daha bir şey istiyor. Peşine bir daha bir şey istiyor. Biz Kabe'de şurada bir de böyle sabaha kadar bazen 50 tane 100 tane bir şey istiyor. Diyor mu ki bize? Ya sen bir hakkını kullandın kardeşim. Kabe'de bu kadar adam tavaf ediyor. Bırak da biri de bir şey istesin. Sen şimdi peş peşe 100 tane istiyorsun. Sipariş attı mı bu ya? Demiyor bize. Sen sabaha kadar istesen o sabaha kadar kabul eder, verir. Takdir eder neyse. O anda verir, sonra verir. Kabul ederim buyuruyor. Yüceyi bu davet eder. Duasını icabet ederim. Vakti var, şekli var. İcabet suretleri var. Ayrı dava. Ama hepsine karşılığı var. Karşılıksız kimseyi bırakmıyor. Nerede böyle bir zat? Bir tane daha göster şerikin nazirini. Haşa ve kella. Allah'ımızı iyi tanımak lazım. Efendim, insandan çok istesen kızar. Allahu yahzabu interakte suale ve büneyya ademe hine yüseri yahzabu. İnsandan istenince kızar, Allah'tan istenmeyince kızar. Adam dua etmese Mevla buyuruyor ki, bunun bana ihtiyacı yok mu? Bir işi düşmüyor mu ya? Niye bana dua etmiyor? O dua etmeyeni ne kızıyor? Herkes istiyor. Herkes isteğinde veriyor. Hiçbir şey de diğerinden onu alıkoymuyor. Israrla dua. Hatta ne buyuruyor? İnne Allah yuhibbul mülhine fit dua. Allah duada ısrarcıları sever. Mesela adam bir kere istiyor, Mevla onu sevmiyor. Sünnet olan nedir? En az üç kere. İkinciye bir daha dua yapıyor, daha memnun oluyor. Aynı şeye üçüncüde bir daha istiyor, daha memnun oluyor. Ne kadar kapısını çalarsan, ne kadar bizim kapıyı ne kadar çalarsan o kadar sinirimiz bozulur. Ama sen Allah Teala ne kadar kapısında kalırsan, ne kadar ısrarla yalvarırsan o kadar memnun oluyor. Ey ısrarla dua edenlerin ısrarlarından yorulmayan. Peki ne istedi şimdi? Ey bir işi yapmak diğerinden onu meşgul etmeyen. Ey İsteyenlerin sualleri, talepleri kendisini yanıltmayan, şaşırtmayan. Ey ısrarcıların ısrarlı taleplerinden bıkmayan, usanmayan, hatta memnun olan. Buyur ey kulum ne istiyorsan. Edikni berde afike halavete rahmetik. Affının serinliğini, rahmetinin halavetini, tadını bana tattır. Yani beni affet, bana rahmet et demek istiyor. Ama çok güzel bir üslupla affının serinliğini, şöyle hani içim bir efendim nefes alsın, bir ferahlayayım yani. Ferahlık, serinlik, ferahlık demek. Bir de rahmetinin tadını bana tattır. Yani bana acıdığının zevkini bana tattır yani. Ben de onu idrak edeyim, o şuura ereyim ve senin bana acımış olduğunun eserini üzerimde göreyim. Allah bir adama rahmetiyle muamele ederse hiçbir belası kalmaz. Bu duayı yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz de dinliyor. Ya Abdallah, duavki haza? Diyor ki, sırtına bile. Ey Allah'ın kulu diyor. Kabe'nin astarına yapışmış dua diyor bizzat. Hazreti Ali Efendimiz de böyle diyor. Senin bu duan nasıl bir dua ya diyor. İlk işittim diyor. Hani kaynağı nedir demek istiyor. İşte kaynağı nedir? Bir şey işittin mi bu? Bu duanın fazileti hakkında bir şey mi işittin diyor. Yani bir rivayet mi geldi sana diyor. Efendim. Fakat semedo kâle nâm. Efendim. Sen o da diyor sen duydun mu diyor beni bu duam diyor. Evet duydum senin arkanda duruyordum diyor. Peki bunun diyor ne fazileti var diyor. O da diyor ki fed'u bi fi dubri kulli salat. Her farz namazın akabinde bunu bir kere Allah'a bununla dua et. Bu duayı diyor her farz namazın peşinde bir kere yap. Ya diyor. Hemen o arada sır meydana çıkıyor. Fevellezî nefsül hadırı bi yedi. Hadırın yani Hızır'ın canı elin yedi kudretinde. El demiyoruz haşa. Yedi kudretinde yani tasarrufunda. Yet diyoruz ama ayette hadiste geçtiği için. Yoksa Türkçe'ye çevirmek caiz değil. Burada Hadır'ın canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Levkâne aleyküm lezzünüb adeden hücûm issemâ. Senin diyor gökteki yıldızlar kadar üzerinde günah olsa. Ve metariyâ semadan yağan yağmur damlaları kadar üzerinde günah olsa. Ve hasbâil arz yeryüzündeki çakıl taşları kadar günahın olsa. Ve turabiya yeryüzündeki toprakların taneleri adedince günahın olsa lehufira leke esra min tarfeti ayn. Bu duayı farz namazın peşinde bir kere okuduğu zaman göz açıp kapamadan gözünü kırpmadan bütün günahların mağfiret olunur diyor. Hazreti Ali Efendimiz de Hızır Aleyhisselam'dan bunu rivayet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz kimden rivayet ediyor? Hızır Aleyhisselam'dan bu duayı rivayet ediyor. Onun için bu duada en büyük özellik nedir? Nedir? Allah-u Teala hiçbir şeyin meşgul etmediği, hiçbir iş diğer işten Allah'a meşgul etmez haşa, hiçbir istek onu yanıtmaz haşa, hiçbir duada talepte ısrar edenin ısrarı onu daraltmaz, usandırmaz haşa. İşte Rabbimizi böylece tanıyalım. Bu dua Ezkar kitabımızın birinci cilt, ikinci ciltte yok. Esas rivayetin uzunu, tüm tafsilatı üçte çıkacak. Namazlardan sonra okunacaklar cildi üçüncü cilt. Ve lakin birde bütün duaları toplu yazdığımız için Arapça tarafında sağ taraftan Arapça tarafında sayfa 88'de 379 rakamlı dua. Ya men la eşgalu duası. Bir kere okusan farz namazın akabinde bütün işte yıldızlar, yağmurlar, taşlar, topraklar kadar günahın olsa diyor. Hızır'ın canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim göz açıp kapamadan günahların mağfiret olunur buyuruyor. Bu da Allah'ımızın bu sıfatlarını zikrettiği için. Yani duanın başında Allah'a methettiği için. Allah-u Teala methi, hamdü senayı çok sever. Allah'tan çok hamdü senayı kimse sevemez. Onun için Mevla hamdü senayı layıktır zaten. Biz de severiz ama biz layık değiliz. Onun için bu sıfatını söylediğin zaman ey bir işi yapmak diğerinden kendisini hiçbir şey meşgul etmeyen Mevla meşgul olmaz. Hiçbir şey onu bir şeyden alıkoyamaz. Bu sıfatını söylediğin için hemen affediyor seni. Mevla'yı böyle tanımak lazım. Böyle bilmek lazım. Böyle dua etmek lazım. Bu da 379 rakamında birinci cilt, ezkarın birinci cilt sağdan başlayan, soldan değil, Arapça tarafı sağdan giderek sayfa 88'de Allah Teala cümlemizi bu derste zikredilen, bahsi geçen sıfat-ı ilahiyesi, ef'al-ı ilahiyesi, şuunat-ı ilahiyesi hürmetine mağfiret eylesin, umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. O sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala sahbihi sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.